یہ ناشکری ہوگی. اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ ایک یا دو جمعے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب سے کچھ باتیں بیان کی جائیں. ایک تو یہ کہ ان کے فضائل اور مناقب کیا ہیں, اسلام میں ان کا درجہ کیا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ان کا درجہ کیا ہے, اور یہ کہ ان کے کیا کارنامے ہیں, ہم پہ ان کے کیا احسانات ہیں. اور بعض اس میں ایسی باتیں ہوں گی کہ جنہیں سن کر کے ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں, اس غرض سے ان سے متعلق کچھ باتیں بیان کی جاتی. سب سے پہلے نقطہ تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم ہر وہ شخص کے جس نے حالت ایمان میں حضور علیہ السلام کی زیارت کی وہ صحابی. ہمارے غیر مسلک کے لوگ صحابیت کے بارے میں بہت جھگڑتے ہیں. بعض لوگوں کے نزدیک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں آئے بس خالی یہی تین چار لوگوں نے اسلام قبول کیا, باقی تو سب معاذ اللہ دکھاوت تھا. ایک حضرت علی تھے, ایک حضرت فاطمہ, ایک حضرت حسنین کریمین, دو حضرات, ان کے علاوہ تو باقی سب دکھاوت تھے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جنہیں آپ صحابی کہتے ہیں کیا ان کی صحابیت نص سے ثابت ہے؟ انہیں پتا نہیں کہ منصوص مسائل اور نص سے مسائل کیا اور کیسے ثابت ہوتے ہیں. لیکن جو بات آپ کے ذہن میں بٹھانی وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ حضرت صدیق اکبر کی صحابیت پر کلام کیا جاتا ہے. خدا کا کرنا دیکھیے کہ نص قرآن سے حضرت صدیق اکبر کی صحابیت موجود, واضح طور پر ان کو صحابی کہا گیا. فرما کہ ثانی اثنین اذھما فی الغار, ایک سے دوسرے, دو سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق, وہ غار میں اپنے یار اپنے دوست سے یہ کہہ رہے تھے, اذ یقول لصاحبہ, حضور نے اپنے صحابی سے کہا, لا تحزن ابو بکر, مت ڈرو, حزن مت کرو, ان اللہ مانا, اللہ تبارک و تعالی ہم دونوں کے ساتھ. اس آیت سے اذ یقول لصاحبہ یہ پتا لگ گیا کہ لفظ صحابیت تو حضرت صدیق کے بارے میں رضی اللہ عنہ قرآن کی نص سے ثابت ہوا, اور آپ بارہ سن چکے اس آیت کے تناظر میں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر چلے, اللہ تبارک و تعالی کی منشا یہ تھی کہ حضور علیہ السلام ہجرت فرمائے, تو آپ ہجرت فرما کر چاروں طرف کفار مشرکین کھڑے حضور علیہ السلام کو زد پہنچانے کے لیے. آپ حجرے سے باہر نکلے, یہ آیت آپ کے دہن پر تھی, وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, سارے کافر اندھے ہو گئے, کوئی حضور علیہ السلام کو نہیں دیکھ پایا, بالکل سب کے سامنے سے تشریف لے گئے, بلکہ اب کہا جا سکتا ہے اس دور میں کہ برقع پہن کر نہیں گئے, سب کے سامنے نکل گئے اور کوئی بھی حضور علیہ السلام کو دیکھ نہیں پایا, سب کے سب اندھے ہو گئے. یہاں یہ بات کہہ دینا فائدے سے خالی نہ ہوگا, کیا حضور جسم اور جسمانیت نہیں رکھتے تھے؟ کیا وجہ ہے کہ لوگ حضور علیہ السلام کو دیکھ نہیں پائے؟ جب غار ثور میں جس کا واقعہ نص میں موجود ہے, اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے حضور نے فرمایا, لا تحزن ان اللہ معنا, جب غار میں گئے, ایک روایت میں کہ کفار غار میں جھانک کر کے گئے اور کوئی نظر نہیں آیا. اللہ اکبر, آغاز گفتگو ہے ابھی, مگر یہ بات ذہن میں رکھیے, کسی مجھ جیسے مولوی سے پوچھیں بھئی کیوں نظر نہیں آیا, سیدھا اس کا جواب ہے کہ بھئی یہ حضور کا معجزہ تھا, اب نظر نہیں آئے کہا جا سکتا ہے. لیکن اصل بات اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کہی, میں ان کے دربار میں لے جاتا ہوں. آپ پوچھئے کہ حضرت, مختلف لوگ اس کے مختلف جواب دیتے ہیں, آپ کا کیا جواب؟ کے باوجود جسم اور جسمانیت کپڑے پہنے ہیں یقیناً امامہ بھی سر پہ ہوگا اور نظر نہیں آئے, اس کی وجہ کیا؟ امام اہل سنہ جواب یہ دیتے ہیں, جان ہے جان کیا نظر آئے, جان ہے کیا جان ہے جان کیا نظر آئے, کیوں ادو گرد غار پھرتے ہیں؟ ارے دشمنوں کیا تم غار کے قریب تلاش کرتے ہو, وہ تو جان ہے اور جان سب سے قریب ہوتی ہے بوجہ اقرب کے, جان نظر نہیں آتی, تم کیا تلاش کر رہے؟ وہ تو ایمان کی جان ہے, ہماری جان کائنات کی جان ہے, تو جان بھی کہیں نظر آتی؟ اصل جواب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یا غرض کہ وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے لا تحزن, کیوں گھبرائے؟ کیا اپنی موت کی وجہ سے گھبرائے کہ مجھے لوگ پکڑ کر شہید کر دیں گے؟ نہیں, ان کو اگر غم تھا ڈرتا تو یہ تھا کہ مجھ جیسا خادم حضور کی بارگاہ میں ہو اور میرے ہوتے ہوئے حضور کو کوئی صدمہ پہنچائے, یہ ان کو گوارا نہیں تھا, یہ حزن تھا. لوگ کہتے ہیں ڈرے گھبرا, ارے ڈرتے تو حضور کے ساتھ کیوں آتے؟ کل سے سوچیے, اگر اپنی جان سے ڈرتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیوں آتے؟ غرض گفتگو ابھی اور بھی کرنی ہے, کہیں بات اصل یہاں رہ نہ جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اس واقعے کو قرآن مجید فرقان حمید کا متن بنا, اس سے حضور کی رفعت اور بلندی میں تو کسی کو اختلاف نہیں, لیکن نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہونے میں یہ اعزاز انہیں حاصل ہوا, ان کا یہ غار کا واقعہ قرآن مجید فرقان حمید کا متن بن گیا, قرآن کی آیت بن گئی. اب آئیے اس آیت مقدسہ کے بعد ہم ایک کس طرح تذکرہ کریں کہ کسی کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے ان چیزوں کی بہت ضرورت ہوتی. سب سے پہلے تو نام پر اتنی بحث ہے, اتنی بحث ہے کتابوں کے اندر کہ آپ حیران ہو جائیں کہ ہمارے علماء اور اکابر خالی ان کے نام کے بارے میں سینکڑوں صفحات ان کے موجود. اس کی تلخیص عزیزان گرامی یہ, جو بعض حصہ اس کا امام نووی جو حدیث اور فقہ کے بہت بڑے امام ہیں, جن کی شرح مسلم ہماری یہاں درس نظام میں پڑھائی جاتی, شافعی مذہب کے تھے, ان کی کتاب تہذیب میں واقعہ یہ موجود ہے اور دوسری کتابوں میں, امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کی تاریخ الخلفاء میں, اسماء الرجال کی کتابوں اور حدیث کی کتابوں میں, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ جب پیدا ہوئے تو ان کا نام کیا؟ نام میں بھی بڑے فضائل. ایک روایت یہ ہے کہ ان کا نام عتیق تھا, ایک روایت یہ ہے کہ ان کا نام عبد القعبہ, ایک روایت یہ ہے کہ ان کا نام عبداللہ تھا, ایک روایت یہ ہے کہ ان کا نام صدیق تھا. اب یہ ساری باتوں کو جمع کیا جائے, اب آئیے علماء نے جو فتویٰ دیا, مفتی بقول جس کو کہتے ہیں, جس کو اکابر حضرات نے تسلیم کیا مانا اور اکثریت اسی پر قائم ہے وہ یہ ہے, اور اکثریت اسی پر قائم ہے وہ یہ ہے کہ اگر مان لیا جائے کہ آپ کا نام عبد القعبہ تھا, لیکن جب اسلام لائے اور اسلام آیا تو آپ کا نام بدل کر عبداللہ رکھ دیا گیا. امام نووی بھی فرماتے ہیں کہ اکثر علماء کا کہنا یہ ہے کہ آپ کا نام عبداللہ. اچھا, یہ کہا گیا کہ عتیق ہے, دوسرے کیمپ کے لوگ اس پر زور دیتے ہیں کہ آپ کو عتیق کہتے ہیں. اصل میں بعض دفعے عربی اصطلاح میں عتیق کے معنی ہوتا ہے آزاد کردہ غلام. وہ یہ داغ حضرت ابو بکر صدیق پر لگانا چاہتے ہیں کہ یہ بھی کسی کے غلام رہے ہوں گے اور ان کے آقا نے ان کو آزاد کر دیا, تو آزاد کرنے کے بعد وہ عتیق کہلائے, آزاد کردہ غلام. اللہ اکبر, لوگ تحقیق اور گفتگو اور جانچ پڑتال کو چھونا بھی نہیں چاہتے, جو ذہن اور زبان میں آئے اس کو بیان کر دیتے ہیں. کہتے ہیں شکوا بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور, کوئی غلط بات بھی کرو تو ٹھکانے سے تو کرو. اللہ, اب آئیے عتیق کے معنی کیا ہے. خود ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی, صریحاً حدیث موجود ہے, یہ ذہن میں رکھی, عتیق بمانے آزاد کردہ. فرماتی ہیں کہ میں کاشان نبوت میں دالان میں بیٹھی ہوں, جو کمروں سے آگے کچھ جگہ ہوتی, عموماً ہماری یہاں اردو میں اس کو دالان کہہ دیا کرتے ہیں. میں وہاں بیٹھی تھی اور ایک پردہ لٹکا ہوا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحن میں بعض صحابہ کرام علی مریدوان کے ساتھ, تھوڑی دیر میں ایک صحابہ آئے. حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ اے لوگوں, کیا تم میں کوئی شخص یعنی اس دنیا میں اور اپنی دنیاوی آنکھوں سے کسی ایسے آدمی کو دیکھنا پسند کرتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر دیا؟ صحابہ نے کہا حضور گرو بتائی عتیق من النار کہ جن کو جہنم سے آزاد کر کے جنتی بنا, یعنی کیا تم اس دنیا میں اپنی آنکھوں سے کسی جنتی آدمی کو دیکھنا پسند کرتے؟ صحابہ نے کہا ضرور. تو حضور نے فرمایا یہ دیکھو سامنے وہ عتیق آ رہا. فرما جب میں نے دیکھا تو وہ میرے والد ماجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب کیا مطلب وہ عتیق کا؟ عتیق کہتے ہیں آزاد کردہ شخص کو. تو حضرت صدیق اکبر کو عتیق اس لیے کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جہنم سے آزاد کر دیا اور اس دنیا ہی میں جنت کی سند دے دی. اور یہ بھی یاد رہے آپ کو کہ ویسے تو تمام صحابہ کرام علی مریدوان جنتی, جیسا کہ فرما رضی اللہ عنہم رضوا عن ذلک لمن خشی رب, اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ منصب اسے ملتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے. اور یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ عشرہ مبشرہ میں سب سے پہلا نام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. یہ جنت کی بشارت اس کے علاوہ کہ یہ دیکھو جنتی آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر کے جنتی بنا دیا. اب پتہ لگا کہ عتیق آپ کا لقب ہے, اور اس لیے لقب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر کو اس دنیا ہی میں پیارے مصطفیٰ کو بشارت دے دی کہ یہ جنتی ہے اور جہنم سے آزاد. امام جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے دو قول اور نقل کی. فرماتے اصل میں کبھی کبھی عتیق جو حسن جمال کا مرتب اس کو بھی عتیق کہا جاتا, یعنی جس کے چہرے مورے میں کسی قسم کا عیب نہ ہو, ظاہری حسن و جمال اس کے چہرے میں جلوہ گر ہو, کبھی کبھی عربی لغت میں اس کو بھی عتیق کہتے. کہتے ہیں چونکہ دیکھنے میں بھی حضرت صدیق اکبر کا چہرہ ایسا جمال والا حسن و جمال کا مرقع اور مسجع ہے, اس کے ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر کے ان کا لقب عتیق ہوا. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ نے ایک قول یہ بھی نقل کیا, فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شدرہ اوپر جانے کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان چند واسطوں سے ملتا. تو آپ کا خاندان جس طریقے سے ہوتا ہوا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تک آیا, ان کے پورے خاندان میں کسی میں کوئی عیب نہیں تھا. عیب کا کیا مطلب ہوا؟ کسی پر کوئی اتہام, کوئی غلط الزام نہیں لگایا گیا, کسی کوئی برے کام کا کسی نے ارتکاب نہیں کیا, یعنی کوئی چوری یا ڈکیتی میں کسی پر تعدیب نہیں ہوئی. تو آپ کے پورے نسب میں چونکہ کوئی عیب نہیں تھا, ایک یہ وجہ بھی آپ کے عتیق کہنے میں ہے. اور امام نووی نے تہذیب میں یہ واضح کر دیا کہ آپ کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ ہے. اب آئیے, ایک لقب ہے صدیق. صدیق تو تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان, تو آپ کہیں گے یہ تمام صدیقین میں اور صدیق اکبر میں کیا کمال ہوا؟ ارے یہ سب کے سب صدیقین ہیں اور حضرت صدیق صدیق اکبر ہیں. اب ان کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو علماء نے یہ لکھی کہ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے, سب سے پہلے تصدیق کی, اس لیے صدیق کہلائے. اور ایک روایت بہت مشہور ہے جس کو عام علماء نے نقل کیا, وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج بڑا طویل سفر کرنے کے بعد جب آئے, تو آنے کے بعد حضور علیہ السلام نے معراج کا ذکر کیا, لیکن اتنا ذکر کیا کہ جتنا ایک آدمی کے مشاہدے میں ہوتا ہے. اس کو ذرا سا آپ جاننے کی کوشش کیجیے, کیا مطلب ہوا؟ آپ نے آسمان کا, عرش کا, لا مکان کا یہ ذکر نہیں کیا. ایک وہ ذکر کے جو ایک عام آدمی جہاں تک پہنچ کر رسائی ہے, آتا اور جاتا ہے, وہاں تک کا ذکر کیا کہ میں رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا اور واپس آیا, اور آسمان کی معراج کا ذکر نہیں کیا. جب آپ حرم شریف میں آپ نے ذکر کیا, لوگ تو پہلے ہی سے تیار تھے کہ کوئی نہ کوئی خانہ ایسا ملنا چاہیے کہ جس سے حضور علیہ السلام پہ اتہام باندھا جائے, حضور کو بدنام کیا جائے. یہ موقع کفار مشرکین کے ہاتھ آیا, یہ سب کے سب جمع ہو کر حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں گئے, ان سے کہا دروازہ کھٹکھٹائیے باہر آئے. کہا سنتے ہو آج تمہارے صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ میں رات کے قلیل حصے میں مسجد اقصی گیا اور واپس آیا. بھلا یہ کام کیا کوئی قلیل حصے میں ہو سکتا ہے رات؟ تو فرمایا یہ بتاؤ کہ تم نے سنا ہے کہ یہ حضور علیہ السلام نے, میرے صاحب نے یہ بات کہی, جو مشرکین انہیں برگشتہ کرنے کی نیت سے آئے انہوں نے کہا بالکل تمہارے صاحب یہ کہتے. اب دیکھیے مجھ آپ جیسا کوئی آدمی کسی اور معاملے میں کوئی شہادت کا مسئلہ کچھ تھوڑا سا پسو پیش کرتا, مگر صدیق اکبر کا ایمان دیکھے. فرما تم نے سنا ہے کہ حضور نے یہ فرمایا؟ فرما اگر تم نے یہ بات سنی ہے تو میں تمہارے کہنے پر تصدیق کرتا ہوں حضور گئے بھی اور آئے. بلکہ ایک روایت امام سیوطی نے اتنی بھی نقل کی, فرمایا اگر وہ کہیں کہ میں آسمانوں پر گیا اور آیا تب بھی میں ماننے کے لیے تیار. لوگ تو بالکل نا امید ہو کر کے واپس لوٹ گئے. حضرت صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں آئے, جب پوچھا کہا حضور میں تصدیق کرنے کے لیے تیار کہ آپ گئے بھی اور آئے بھی, اگر آپ کہیں کہ میں آسمانوں پر گیا تب بھی میں تصدیق کے لیے تیار ہوں. فرمایا ابو بکر ایسا ہی ہوا, میں تو آسمانوں پر گیا ہو یا سدرہ پر گیا, اور کہاں کہاں گئے اس کی پوری تحقیق کسی صاحب علم کو پڑھنا ہو تو معراج شریف کے بیان میں حضرت علامہ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو پڑھیے, امام جلال الدین سیوطی خصائص کبریٰ کو پڑھیے, حضرت علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کی یعنی شفا کی شرح شرح شفا اس میں پڑھیے, علامہ شہاب الدین خفادی ان کی شرح میں پڑھیے, اور بے شمار نکات علامہ ابو الفضل قاضی ایاز مفتی اعظم اندلس ان کی کتابوں میں پڑھیے ساری تفصیل کے حضور کہاں تک گئے. لیکن اس تصدیق کرنے پر آپ کا لقب مشہور ہو گیا صدیق. ہم کہتے ہیں صدیق اکبر کہنے کی ایک وجہ تسمیہ عزیزان گرامی یہ ہے کہ آپ کو صدیق کہا جانے لگا. اب آئیے حضور علیہ السلام کے دربار, چند نکاح ضرورت پڑی تو ہم کسی اور وقت اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ بھی جمعے بیان کریں. سب سے پہلے ایمان لانے والے حضور علیہ السلام پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. نماز کا جب حکم آیا تو نماز کا حکم آنے پر حضور علیہ السلام والسلام کے ساتھ سب سے پہلے نماز پڑھنے والے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے فرمایا حضور علیہ السلام والسلام نے حدیث میں کہ جب بھی میں نے کسی پر اسلام پیش کیا تو اس نے کچھ پسو پیش کیا. پھر فرمایا کہ میں نبی کوئی علامتیں مانگی, اور کیسی کیسی علامتیں مانگی, اللہ اکبر, کوئی کہنے لگا یہ درخت وہاں سے آئے, یہ آپ کی گواہی تھے کہ آپ نبی ہیں تو میں مان لوں گا. کسی نے کہا یہ میرے ہاتھ میں جو کنکر ہیں یہ بتائیے, میرے ہاتھ میں جو چیزیں بتائیں کہ یہ کیا ہیں تو میں آپ کو نبی مان لوں. کسی نے کہا کہ یہ پتھر جو ادھر ہے پانی پر تیرتا ہوا آئے اور آپ کے نبوت کی گواہی دے, میں آپ کو نبی تسلیم کر لوں گا. کسی نے کہا کہ یہ چاند جو آسمان پر چمک رہا اس کے آپ دو ٹکڑے کر کے بتائیے, ہم اسلام قبول کر لیں. کچھ نہ کچھ دلیل مانگی, تردد کیا, مگر فرماتے ہیں ابو بکر وہ ہیں کہ جب میں نے اس دن پر اسلام پیش کیا تو بغیر کسی چون چرا اور بغیر کسی نشانی کے مانگے کلمہ شریف پڑھ لیا. ایک بات یہ, اور اس کے علاوہ جیسے میں نے کافیف کی تاریخ میں کہا امام جلال الدین سیوطی کی تحقیق کے مطابق کہ ان کے نسب میں کوئی عیب نہیں تھا. جس زمانے میں شراب گلاسوں سے پیمانوں سے نہیں مٹکوں سے پی جاتی, اس زمانے میں صدیق اکبر نے جب شراب حلال تھی تو کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا, کبھی بھی شراب نہیں. اور اس کے بعد کیا ہوا, بعض لوگ شراب کے عادی تھے, اور جب حرمت کا حکم آیا, سبحان اللہ ایمان اس کو کہتے ہیں, ابھی تو شراب حلال تھی اور جائز, جب حرمت کا حکم آیا تو شراب کا حال یہ تھا کہ حرمت کا حکم آنے کے بعد صحابہ نے اپنے اپنے گھروں میں جگوں میں اور ڈرموں میں اور مٹکوں میں جو شراب اس کو اوندھا دیا. فرماتے ہیں جس وقت لوگوں نے شراب کو اپنے گھروں میں سے اوندھا دیا الٹ دیا تو گلیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی بہتا. اور آج کل لوگ ٹی وی میں ایک سے ایک بے وقوف کو پکڑ کر لاتے ہیں, پتہ نہیں کہاں سے, وہ کہتے ہیں کہ شراب تو حرام ہے ہی نہیں. شراب تو حرام ہے ہی نہیں, اس کا تو کہیں ثبوت ہی نہیں کہ شراب حرام ہے. اس قسم کی بکواس کرنے لگ گئے جنہیں نہ کبھی قرآن کا ترجمہ پڑھا ہو نہ اصول قرآن کی ان کو خبر ہو. واللہ اکبر, لیجیے اب شراب کو بھی حرام ماننے کے لیے تیار نہیں ہے لوگ. ابو بکر صدیق سے پوچھا آپ نے اس وقت شراب کیوں نہیں پی کہ جس وقت کے شراب حلال. سنیے صدیق اکبر کیا کہتے ہیں, سبحان اللہ, فرمایا کہ میں نے یہ دیکھا کہ شراب پینے کے بعد ایک قول یہ کہ آدمی کی عقل جیسا جوہر یہ خراب ہو جاتا, مروت اڑ جاتی, شرم و حیا اڑ جاتی, اس کو پینے سے مروت ختم ہو جاتی. اور میں نے دیکھا کہ اس کے پینے سے آدمی کا عقل جیسا جوہر متاثر ہو جاتا ہے تو میں نے اس لیے شراب نہیں پی کہ ایسی شراب پی کر کے کیا کیا جائے کہ جس میں آدمی کی مت ماری جائے، جس میں آدمی کی عقل جو ہے وہ یہ سلب ہو جائے، اس لیے میں نے زمانے جہالیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی۔ اسی لیے علماء نے اس کا نام، یہ تو بطور یعنی آپ کو سمجھانے کہا جاتا شراب، ورنہ اس کو خمر کہتے، اور کیا کہتے ہیں اس کے پینے میں، اور اس کا نام دوسرا علماء نے رکھا ام الخبائث، تمام خبیث چیزوں کی اماں، تمام خبیث چیزوں کی اماں، کہ اس کے پینے کے بعد آدمی کو ہوش ہی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، تو میں نے سوچا کہ اس کے پینے سے آدمی کا عقل کا جوہر خراب ہو جاتا، تو میں نے اسے نہیں پیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لعنت سے ہم مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ اب آئیے یہ وہ، اور انہوں نے زمانے جہالیت میں کبھی بھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، کبھی بھی کس کی بت کی پوجا نہیں کی۔ وقت ہوا تو آئندہ ہم اس کو بیان کریں، جیسے کہ بہت صحابہ کرام علیہ رضوان بتوں کی پوجا کرتے، پتھر کے سنم کو اپنا خدا مانتے، لیکن جب اسلام آیا تو ساری چیزوں سے تائب ہو کر نبی کریم علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہو کر توبہ کر، اب توبہ کرنے کے بعد ان پر کسی قسم کی نکی اور کسی قسم کا کوئی الزام نہ رہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے توبہ قبول کی۔ اور ایک یہ کہ حضور کے دیدار سے مشرف فرما کر ان کو صحابی کا شرف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ صدیق اکبر نے کبھی زمانے جہالیت میں بھی بت کی پوجا نہیں کی، کوئی غیر اخلاقی کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے ہاتھ سے کوئی غلط کام صدیق اکبر نے نہیں کیا۔ اور آپ کی زندگی کا ایک پہلو اتنا معروف اور مشہور کہ نیکی کے ہر کام میں سبقت، چاہے وہ ایثار کا معاملہ ہو، قربانی کا معاملہ ہو، مال اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا معاملہ، جان اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنا ہو، ان سب کو آپ نے قربان کرنے کا پورا اہتمام کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی جان کی حفاظت، اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کر گئے۔ اللہ اکبر، یہ بے شمار خوبیاں ان میں موجود۔ اب آئیے ہم وقت کی تنگی کو بھی ملحوظ رکھتے ہوئے دو ایک روایت پر کلام کرتے ہیں، حضرت صدیق اکبر کے فضائل اور مناقب۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو حضور کے گرد بیٹھے ہوئے تھے، ایک اور حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ شاید ہی نماز فجر کے بعد کا مسئلہ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث اور ہو، جو آئندہ میں حدیث بیان کروں یہ کوئی اور حدیث ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، صورت دونوں کے ملتی ہوئی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے جماعت صحابہ، آج کس آدمی نے روزہ رکھا؟ اچھا، قرائن سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رمضان نہیں، ورنہ یہ تو پوچھنے بالکل ہی بیکار ہو جائے گا کہ آج تم میں کون روزے سے ہے، تو سبھی روزے سے ہوں گے، پوچھنے کی وجہ کیا؟ تو قرائن سے پتہ لگتا ہے کہ یہ رمضان کے دن نہیں تھے، عام دن۔ فرمایا، اے جماعت صحابہ، یہ بتاؤ کہ تم میں سے آج کس نے روزہ رکھا؟ سب صحابہ کرام علیہم رضوان خاموش تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا، حضور میں نے آج روزہ رکھا، میں نے آج روزہ رکھا۔ فرمایا، اچھا، یہ بتاؤ کہ آج کون شخص ہے جس نے نماز جنازہ میں شرکت کی؟ سب صحابہ خاموش ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا، حضور میں نماز جنازہ میں شرکت کر کے آیا ہوں۔ سب خاموش تھے۔ ابو بکر صدیق ہاتھ وکمہ، میں نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ کہ تم میں کون ایسا آدمی کہ جس نے آج بھوکے کو کھانا کھلایا ہو؟ سب خاموش ہو گئے، سب پر سکتہ تاری۔ صدیق اکبر کھڑے ہوئے تھا، حضور میں نے آج بھوکے کو کھانا بھی کھلایا۔ سبحان اللہ، چوتھا سوال حضور نے یہ کیا، اے جماعت صحابہ، یہ بتاؤ کہ آج کس نے کسی بیمار کی تیمارداری کی؟ کسی مریض کو دیکھنے کے، کسی کے عیادت کی، کسی مریض کی عیادت کی ہے تم نے؟ یہ چوتھا سوال تھا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان بالکل خاموش تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا، حضور میں نے آج مریض کی عیادت بھی کی۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث کے قرینے سے یہ پتہ لگتا، یہ فرمایا کہ یہ ایک دن میں یہ چاروں چیزیں جس میں جمع ہو جائیں وہ جنتی ہے۔ ایک ہی دن میں یہ چاروں باتیں کسی آدمی میں جمع ہو جائیں تو وہ جنتی ہے۔ یہ حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ، ایک دوسری سند کے ساتھ حضرت انس ابن مالک سے بھی یہ روایت، ایک اور سند کے ساتھ حضرت صدیق اکبر کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر سے بھی یہ حدیث موجود ہے، اس میں بھی تقریباً یہی الفاظ ہیں، مگر آخری میں یہ ہے جیسے فرمایا کہ یہ چاروں خصلتیں جس میں جمع ہو جائیں وہ جنتی ہیں، حضرت انس اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہما کی سند میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ اس پر جنت واجب ہو گئی، اس پر جنت واجب ہو گئی. اب آئیے اسی ملتی ہوئی ایک اور سند جس کے راوی حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر، انہوں نے اس حدیث کو یا ایک دوسری حدیث ہے اس انداز میں اسے بیان کیا کہ ایک دن صحابہ کرام علیم رضوان موجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، آپ نے فرمایا کہ آج کس نے روزہ رکھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا حضور آج میرا روزہ تو نہیں، میں نے روزہ نہیں رکھا. اور بعض صحابہ کرام جو بیٹھے تھے ان میں نے بھی کسی نے اس بات میں بات نہیں کی کہ ہم نے روزہ رکھا، اور اب کسی کا بھی روزہ نہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا روزہ. اچھا فرمایا یہ بتاؤ کہ آج کسی نے بھوکے کو کھانا کھلایا؟ سب خاموش ہو گئے. حضرت عمر فاروق نے کہا حضرت ہم ابھی تو گھر سے چل کر کے مسجد میں آئے، یعنی ابھی تم کسی کام کاج میں باہر ہی نہیں نکلے، سوال ہی پیدا ہے کسی کو کھانا کھلانے کا. سب خاموش تھے. صدیق اکبر کھڑے ہو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے بھوکے کو کھانا کھلایا. وہ کیسے کھلایا؟ یہ دوسری روایت جس کے راوی حضرت عبد الرحمن ابن بکر، یہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ میں جب گھر سے باہر نکل رہا تھا تو میرے بیٹے حضرت عبد الرحمن کے ہاتھ میں ایک جو کی روٹی یا روٹی کا ٹکڑا تھا، تو میں جب نکلنے لگا تو ایک سائل گھر کے باہر آ گیا کہ بھائی ہے کوئی اللہ کے نام پہ روٹی کھلانے والا؟ تو میں نے کیا کیا، عبد الرحمن سے وہ روٹی لی اور روٹی لینے کے بعد میں نے بھوکے کو کھانا کھلا دیا، جو میرے پاس تھا میں نے اسے کھلا دیا. پھر حضور نے فرمایا اچھا بتاؤ آج کسی نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ صحابہ کرام رضوان خاموش تھے. پھر صدیق اکبر کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گھر سے نکلنے سے پہلے ہی پتہ لگا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ جو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ اکبر، یعنی یہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں کہ جس وقت حضرت عمر فاروق شہید کیے گئے اور اس وقت لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو سوچا کہ انہیں خلیفہ بنایا جائے، اگر حضرت عثمان غنی خلافت لینے کے امور سے دستبردار ہو جاتے، صحابہ کی بات نہیں مانتے، بھائی میں تو خلافت نہیں لینا چاہتا، مسند خلافت نہیں بیٹھنا چاہتا، اگر وہ انکار کر دے. عبد الرحمن ابن عوف جماعت صحابہ میں اتنے قداور آدمی تھے کہ تیسرے خلیفہ عبد الرحمن ابن عوف ہوتے. اگر حضرت عثمان غنی اس بار کو قبول نہ فرماتے تو تیسرے خلیفہ عبد الرحمن ابن عوف ہوتے. کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتا لگا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف گھر میں بیمار ہیں، تو میں مسجد میں آنے سے پہلے میں نے ان کی عیادت بھی کر لی اور ان کی عیادت کر کے پھر مسجد میں آیا. فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق تم جنتی ہو. یہ جنت کی بشارت متعدد مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزیزان گرامی میسر آئی. اب آئیے ذرا سا ہم مجھے بتائیے کہ ہم میں کون ایسا آدمی ہوگا کہ جب میں اس سے پوچھوں کہ بھائی بتاؤ جنت میں جانا چاہتے ہو یا نہیں، تو کہے بھائی مولانا مجھے جنت سے کوئی دلچسپی نہیں، کوئی بھی ایک مسلمان بھی دنیا میں نہیں ملے گا کہ وہ کہے کہ مجھے جنت کی ضرورت نہیں، کوئی مسلمان نہیں ملے گا. اب لیجیے صاحب میں اپنے اور آپ کے مطلب کی بات کرتا ہوں کہ جنت سب کو پیاری ہونی بھی چاہیے، کہ جنت سے متعلق جو اس کے فضائل مناسب ہیں، کبھی آپ کو فرصت ملے تو سورہ رحمان کو پڑھ کر دیکھیے جو اللہ تعالیٰ نے جنت کے مناظر بیان کی، اس کو پڑھیے اور اس کو پڑھتے جائیے اور سبحان اللہ کہتے جائیے، جنت کے درجات جنت کے مراتب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمان کے لیے رکھے، کبھی اس کا سورہ رحمان کو سامنے رکھ کے اس کا ترجمہ پڑھیے، موقع ملے اس کی تفصیلی پڑھ لیجیے کہ جنت میں کیا کیا نعمتیں ہیں. فرمایا گیا کہ اگر جنت کی ایک حور دنیا میں اتر کر اپنا روپٹا لٹکا دے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے سارے دنیا والے مر جائیں. وہ نعمت کہ جس کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا، وہ نعمت کے جس کو کسی کے کانوں نے نہ سنا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے رکھی وہ جنت. اللہ اکبر, کون ہوگا جو اس کا متمنی نہ ہو کہ بھئی ہمیں جنت چاہیے. لیجی آج ہم حضرت ابو بکر صدیق کے صدقے آپ کو جنت کی صنعت کا گویا سامان آپ کے سامنے مہیا کرتے. دوبارہ سنیے, روزہ کس نے رکھا؟ ان کا میں نے. نماز جنازہ میں کس نے شرکت کی؟ میں نے. صدیق اکبر کہتے ہیں. بھوکے کو کھانا کس نے کھلایا؟ میں نے. بیمار کی عیادت کس نے کی؟ میں نے. یہ نہیں کہ ابو بکر تم جنتی ہو, یہ بعد والی حدیث میں تو ہے عبد الرحمان ابن عوف والی, مگر اس میں کیا فرمایا کہ جس نے کسی میں بھی, جس نے یا کسی میں بھی یہ چار خصلتیں جو ابو بکر صدیق نے ایک دن میں کسی میں جمع ہو جائیں تو وہ جنتی ہے. پتہ لگ گئی. اب آئیے, آپ روزانہ سنتے رہتے ہیں کہ آج ہمارے فلاں, یہ بات میں شاید پہلے بھی دو چار سال پہلے کہہ چکا, کسی عزیز کا انتقال ہو گیا, خبر آتی ہے کہ بھئی رات 12 بجے انتقال ہوا, وہ لوگوں کو خبر کرنی پڑے گی, بتانا پڑے گا, تو نماز جنازہ کچھ وقت لگے گا, تو صبح 10 بجے نماز جنازہ ادا کی جائے گی یا دوپہر کے بعد نماز جنازہ ادا کی جائے گی. یہ آپ کو رات میں پتہ لگ گیا کہ فلاں عزیز کا یا آپ کے دوست احباب خدا نہ کسی انتقال ہو گیا, یہ آپ کو رات میں پتہ لگ گیا. اب آپ کیا کریں؟ سبحان اللہ, جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے. میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. آپ کو معلوم کہ صبح نماز جنازہ پڑھنی, تو آج کی رات آپ سحری کھائیے. باضابطہ کیلنڈر کو دیکھیے, کیا سحری بند کرنے کا وقت؟ یوں نہیں کہ اذان تک کھاتے رہیے, نہیں. آپ دیکھیں کہ جس کو کہتے ہیں صبح صادق, اس سے پہلے سحری کھا لی, جیسے رمضان میں ہم کھاتے ہیں. یہ سحری کھا کر روزہ رکھ لیں, روزہ رکھنے کے بعد آپ تلاش کر کے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیجیے. بے شمار موجود ہیں, کہیں کراچی میں نہ ملے ہمارے یہاں کھارا در میں آ جائیے, لائن لگی ہوتی فقیروں, زیادہ نہیں ایک دو فقیروں کو کھانا کھلا دیجیے. آپ نے روزے کی نیت کر لی اور ایک دو فقیروں کو کھانا کھلا لیا, اگر آپ کے خاندان میں کوئی آدمی بیمار ہو تو آپ اس کے گھر جا کر کے اس کی عیادت کر لیں, آنے جانے کا خرچ برداشت کر لیں, 200-400 روپے ٹیکسی میں دے کر آپ جائیں, 200-400 روپے جو ہیں وہ کر لیں. اور اگر آپ کی عیز اقربا میں, یہ تو آپ کے خاندان کی گویا ایک رسم ہی نہیں بلکہ اخلاقی فرض ہے کہ کوئی عزیز اقربا میں سے خیش کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کریں اور اس کا ثواب ملتا. بھائی کہیں نہ ملے تو سول اسپتال چلے جائیں, ڈھیروں آپ کو مریض مل جائیں گے. ذرا دو چار کے پاس آن کو پوچھ لے بھی کیسی طبیعت ہے آپ کی, کیا مرض ہے آپ کا, علاج مان لیا صحیح چل رہا ہے وغیرہ وغیرہ. اور سنت یہ ہے کہ مریض کی پیشانی پر ہاتھ کر کے اس سے پوچھیں, کہو بھائی آپ کی طبیعت کیسی ہے, کیا ہے معاملہ, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. لیجیے صاحب, مریض کی عادت بھی ہو گئی, اب دوپہر میں آن کر کے نماز جنازہ پڑھ لیں. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ دوپہر میں جا کر آپ نماز جنازہ پڑھ لیں. لیجیے, یہ چاروں خصلتیں آپ میں جمع ہو گئیں. آج آپ نے روزہ بھی رکھا, آپ نے آج مسکین کو کھانا بھی کھلایا, آپ نے مریض کے عیادت بھی کر لی اور نماز جنازہ میں شرکت کر لی. اور سرکار کا ارشاد ہے کہ جس نے ایک دن میں یہ چاروں صفتیں جمع ہو جائیں وہ جنتی ہے. چاروں باتیں ایک دن میں جس میں جمع ہو جائیں وہ جنتی ہے. اس طریقے سے آپ جنت کما سکتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضیلت منقبت میں جو حدیث ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے محترم حضرات, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک عظیم شخصیت ہیں. ہم اہل سنت و جماعت الحمدللہ اپنا آقا و مولا مانتے, پوری امت کا فتویٰ کہ صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے دو صحابی صدیق اکبر فاروق اعظم, اگر ان کی خلافت سے انحراف کیا جائے اس پر اجماع امت. اور علماء فرماتے ہیں اجماع امت وہ ہے کہ جو صدیق اکبر فاروق اعظم کی خلافت کا انکار کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہی وجہ ہے اہل سنت و جماعت گاہے گاہے ان کا تذکرہ کرتے تاکہ ہمارے دلوں میں ان کی یاد تازہ رہے اور ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے وسیلے جلیلہ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, ان جیسا تقوی پرہیزگاری ان کے نالین کے صدقے ہمیں عطا فرما. ابھی گفتگو جاری ہے، انشاءاللہ موقع ہوا تو آئندہ کسی اور گویا عنوان پر، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی پر انشاءاللہ اگر ضرورت پڑی تو کلام کریں. وما علینا الا البلاغ.